ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मये नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्ये नमो नमः। जनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मये जनन्ये नमो नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः ॐ गणपतये नमो नमः ॐ विश्वजनन्ये नमो नमः जनन्ये नमो नमः ॐ महालक्ष्मी। जनन्ये नमो नमः।